podnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na czele Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów stanie szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Ministrowie unijnych krajów zgodzili się na zakończenie procedury przeciwko Polsce. Pomoc dla mieszkańców Gniezna po wczorajszej nawałnicy zapowiedziała wojewoda wielkopolska. Na czele Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce stanie szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego generał Jarosław Stróżyk, poinformował premier Donald Tusk. O tym, kto jeszcze wejdzie w jej skład, dowiemy się w przyszłym tygodniu. Komisja będzie działać szybko, dyskretnie i bez mediów. W miarę postępu prac premier Donald Tusk ma przekazywać informacje opinii publicznej o kolejnych ustaleniach. Będę oczekiwał pierwszego raportu, na pewno po wyborach, żeby nie mieszać pracy komisji z kampanią wyborczą. Latem będziemy mieli pierwszy raport cząstkowy. Ja mam nadzieję, że do końca roku większość tych spraw, które bulwersowały opinię publiczną w ostatnich latach, znajdzie swój opis. Członków do komisji mają rekomendować wytypowani ministrowie: szef MSWiA, szef MON, szef MSZ, a także minister aktywów państwowych, minister finansów, resort cyfryzacji oraz Ministerstwo Kultury. Premier zaznaczył, że ten resort musi mieć swojego przedstawiciela w komisji, bo znamy wiele przypadków rosyjskiej i białoruskiej dywersji w polskich mediach i to trzeba jak najszybciej wyjaśnić. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier podpisał dziś zarządzenie w sprawie powołania komisji. Na zakończenie procedury przeciwko Polsce za łamanie zasad praworządności zgodzili się ministrowie do spraw europejskich, unijnych krajów. Komisja poinformowała, że nastąpi to do końca maja. To dobry dzień dla Polski i Polaków, mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Ta procedura z artykułu 7, która kładła się cieniem na polskiej reputacji, za chwilę się zakończy. Nie tracimy dnia pracując nad odbudowywaniem praworządności w Polsce. To jest trudny, skomplikowany proces i jestem bardzo wdzięczny państwom członkowskim, które dzisiaj się wypowiadały, za zrozumienie dla tych trudności i za docenienie tego wszystkiego, co do tej pory udało się zrobić. Procedurę dotyczącą zasad łamania praworządności w Polsce wszczęła Komisja Europejska w grudniu 2017 roku. Powodem były zarzuty o brak niezależności sądownictwa w naszym kraju. Pomoc dla mieszkańców Gniezna po wczorajszej nawałnicy zapowiedziała wojewoda wielkopolska. Agata Sobczyk spotkała się dziś ze służbami. Gwałtowne opady spowodowały zniszczenia i zalanie domów. Poszkodowani mogą składać wnioski do Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja odpowiednio weryfikuje te środki. One są w kwocie do 6 tysięcy. Tutaj jest możliwość udzielania tych środków właśnie pomocy indywidualnej, pomocy niezbędnej. Mamy też dwa kolejne obszary. To jest pomoc właśnie mieszkalna i pomoc gospodarcza. Oczywiście właścicielom tutaj, którzy posiadają prawa własności. Pomoc na remont albo odbudowę mieszkania może wynieść nawet 200 tysięcy złotych. Przy budynkach gospodarczych kwota jest o połowę mniejsza. Wojewoda złożyła wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie pomocy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W Gnieźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po nawałnicy. Polski Urząd Patentowy znalazł się na 7. miejscu w rankingu najbardziej innowacyjnych urzędów patentowych świata. Jak mówi Piotr Zakrzewski, zastępca prezesa, to awans z 17. miejsca. Wykorzystujemy nowe technologie, sztuczną inteligencję, chatbota, wirtualne okno. To są te narzędzia, które są obecne w pracy Urzędu Patentowego. Kilka lat temu udało nam się wdrożyć narzędzie tzw. autopatent, które pomaga naszym ekspertom klasyfikować zgłoszenia patentowe według międzynarodowej klasyfikacji patentowej. W Unii Polski Urząd Patentowy jest na 1. miejscu, czyli niejednokrotnie patent u nas ma się lepiej niż petent. Tłumy warszawiaków uczestniczą w uroczystym otwarciu Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. 17-wieczny zabytek z unikatowymi zbiorami Biblioteki Narodowej po raz pierwszy w dziejach stał się dostępny dla zwiedzających, mówi dyrektor biblioteki Tomasz Makowski. Pałac Rzeczypospolitej przez setki lat zamknięty, od dziś staje się częścią naszej Warszawy. Są w nim skarby wielu narodów, wielu kultur, wielu religii, wielu języków, wielu tradycji, które w Rzeczpospolitej przez setki lat razem w sposób pokojowy tworzyły dobro naszego państwa. Po uroczystości zaplanowano nocne zwiedzanie pałacowych wnętrz i wystawy. Pałac Rzeczpospolitej będzie dostępny za darmo dla zwiedzających przez 6 dni w tygodniu. Poza wtorkiem od 11 do 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jest wtorek, 23, prawie 5, czyli pora na wieści sportowe. Krzysztof Łoniewski. Marek Papszun wraca na stare śmiecie. Po rocznej pauzie od nowego sezonu zastąpi na stanowisku trenera piłkarzy Rakowa Częstochowa Dawida Szwargę. Nie jest to już zaskoczenie, bo to jest coś, czego się spodziewaliśmy i zastanawiam się, jak to ocenić. Czy to jest porażka Rakowa, ale też porażka Marka Papszuna, bo przecież odchodził z Rakowa w momencie, kiedy uznał, że tam już niczego więcej nie zrobi. Marek Papszun dostaje teraz po pierwsze duży kredyt zaufania, po drugie podobno dużo pieniędzy na transfery, a po trzecie dostaje zespół, który nie będzie musiał łączyć gry w pucharach i w lidze. W związku z tym na pewno będzie miał łatwiej. Mówił piłkarski ekspert Canal Plus Sport Rafał Dębiński. W wielkim futbolowym świecie zakończenie kariery po tym sezonie, konkretnie po Mistrzostwach Europy, zapowiedział Toni Kroos, legenda Realu Madryt. Niemiec wygrał z Królewskimi 4 razy w Lidze Mistrzów. Z narodową kadrą wywalczył w 2014 roku Mistrzostwo Świata. Zostajemy na piłkarskich salonach. Mauricio Pochettino nie będzie już menedżerem Chelsea. Co prawda klub komunikuje rozstanie jako obustronne porozumienie, ale wiadomo, że to PR-owe standardy. Właściciele The Blues, szastający setkami milionów funtów, spodziewali się po Argentyńczyku szybszych efektów pracy. Ciężko na największy sukces w karierze zapracowała Angelika Szymańska. Nasza judoczka wywalczyła właśnie wicemistrzostwo świata w kategorii do 63 kg w Abu Zabi. Do finałowej walki pokonała wszystkie rywalki przed czasem. W niej musiała uznać wyższość Holenderki Liz Hoth. Mam nadzieję, że tą sportową złość, która mi dziś towarzyszy, wykorzystam w kolejnym starcie, a będą to już Igrzyska Olimpijskie i to najważniejsze, aby tam zdobyć złoty medal. Trzymamy Angelikę za słowo. A propos Igrzysk, olimpijskiej kwalifikacji na zawodach w Lucernie nie wywalczyła żadna z 7 startujących tam polskich osad wioślarskich. Koszykarze Trefla Sopot wywalczyli tymczasem drugą półfinałową wygraną w Orlen Basket Lidze ze Śląskiem Wrocław. Tym razem 88-70 i do awansu do finału potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Nie składamy broni, mówi jednak zawodnik Śląska Jakub Nizioł. Trefl zagrał świetnie jako drużyna, nie mogliśmy nic powiedzieć. Mamy teraz tylko nadzieję, że wrócimy do siebie i pokażemy zupełnie inną twarz, jaką pokazaliśmy w serii z Ostrowem, bo takie mecze jak ten dzisiejszy i ten 2 dni temu są dla nas niedopuszczalne. Rzeczywiście teraz półfinałowa rywalizacja przenosi się do Wrocławia, mecz numer 3 w sobotę. Dziś 16. etap kolarskiego Giro d'Italia, wygrał już po raz 5 w tej edycji wyścigu Tadej Pogacar. Słoweniec umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął dziś Włoch Giulio Pellizzari, trzecie Kolumbijczyk Daniel Martinez, najlepszy z naszych kolarzy. Rafał Majka minął linię mety na 24. pozycji. I to tyle sportu na dziś. Wróci na naszą antenę jutro po 7. W nocy może przelotnie padać i zagrzmieć. Nad ranem na południu kraju mgła. Jutro w ciągu dnia przelotne opady możliwe po południu, gdzieniegdzie burze. Na termometrach od 21 stopni na południu do 28 w centrum i na północy. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 16 do 19. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Cage the Elephant, Rainbow. Anna Rusowicz, Wyśniony. Iron and Wine i Fiona Apple, All in Good Time. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Audycja przeznaczona dla słuchaczek i słuchaczy pełnoletnich. Przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Monika Bożym z tej strony, prowadząca programu radiowego Przyjemność po mojej stronie. Moją gościnią jest dzisiaj niezwykle ważna dla mnie osoba i nie będę zupełnie jej wagi w swoim życiu ukrywać przed Państwem, bo w ogóle tutaj liczy się dla nas transparentność i możliwość wypowiadania swoich myśli bardzo swobodnie. Aleksandra Markowska to moja wieloletnia przyjaciółka, wielka inspiracja, nauczycielka życia po prostu, ale jeżeli chodzi o aktywności zawodowe i stan rozwojowy, to bym cię prosiła, Olu, żebyś opowiedziała parę słów o sobie państwu. Dziękuję za tak przemiłe przedstawienie. Ze wszystkim się zgadzam. Chociaż ty też jesteś moją wielką nauczycielką życia. Myślę, że się wymieniamy. Ja się nazywam Aleksandra Markowska i głównie jestem improwizatorką teatralną. I może tak to zostawmy, bo mamy jeszcze parę innych aktywności, ale może to nie jest moment, żeby o nich wszystkich wspominać. Okej, a powiedz mi, co twoim zdaniem jest najistotniejsze w improwizacji teatralnej? To jest przepiękne pytanie. W improwizacji teatralnej najistotniejsze jest to, żeby łapać flow. Ja różnie na to pytanie odpowiadam i teraz odpowiedziałam w ten sposób. Łapać flow. A co jest potrzebne, żeby złapać tak zwany flow, czyli wolny przepływ? Potrzebna jest obecna w tu i teraz głowa, która nie ocenia siebie i nie ocenia innych. I to jest super klucz. O matko, jakie to jest piękne. I właśnie dlatego, że miałam okazję z Olą wiele razy rozmawiać na temat improwizacji i widzieć ją w akcji, pomyślałam sobie, że w kontekście naszego zeszłotygodniowego spotkania pierwszego, mówiącego o komunikacji, oczywiście w kontekście przyjemności zmysłowej, to jest jakieś w ogóle totalnie odkrywcze i totalnie mówiące też o tym, o czym ja próbuję rozmawiać ze swoimi klientami w gabinecie i o tym, o czym próbuję rozmawiać w ogóle z kobietami na temat ich seksualności. I jest to bardzo mocno związane z komunikacją, bo jeden aspekt to jest to, żeby powiedzieć. Żeby móc powiedzieć, to trzeba wiedzieć. Nie? Co się czuje i czego się potrzebuje i czego się chce. Prawda. Ale bardzo często wybieramy nie mówić, bo albo oceniamy sami siebie i jakąś wartość nadajemy swojej myśli, albo oceniamy drugą osobę. Na przykład w taki sposób, że zakładamy, że ona może jakoś zareagować, że może czegoś nie dźwignąć, na przykład. Albo, że może tego nie zrozumieć. I jesteśmy totalnie utknięci w tych założeniach na temat samych siebie i w tych wewnętrznych krytykach. I w tym procesie oceniania mam wrażenie cały czas i to jest totalny paralizator komunikacji. Tak, zgadzam się. Też pięknie o tym mówisz. Ja tutaj jako, nie wiem, to nie jest usprawiedliwienie, ale tak próbując znaleźć przyczynę tego, co tak dobrze tutaj trafnie nazwałaś, jest też według mnie takie doświadczenie, że jak człowiek komunikujący się próbował parę razy coś powiedzieć od serca, co mu nie pasuje, albo co mu pasuje, albo czego by chciał więcej, albo czego w ogóle nie chce, to najwidoczniej spotkało się to z tym, że druga osoba rozmawiająca odrzuciła, albo była agresywna, albo niemiła, albo wywoływało to jakąś aferę, która ciągnęła się w absolutną nieskończoność, więc to jest też trochę takie nauczenie, że dla własnej ochrony ja lepiej nie powiem, dla świętego spokoju. To jest taki w ogóle też klasyczny, trochę kobiecy standard. Nie wiem jak z mężczyznami, nie mam aż takiego wglądu, ale nie powiem dla świętego spokoju, to mi brzmi jak wiele pokoleń kobiet w mojej rodzinie. Aha. A myślisz, że można się jakoś nauczyć albo trenować w sobie ten mięsień nieoceniania? Pewnie. Oczywiście, że można to można trenować i na przykład trening improwizacji teatralnej. Myślę, że są na pewno też inne dobre treningi. Ja akurat specjalizuję się w tym i to mi wiele w życiu pokazało plusów. Więc przede wszystkim jest tak jak z terapią, że nikomu jakby nie można powiedzieć, słuchaj, ty to nic nie umiesz przyjmować, zapiszę cię na takie zajęcia, to na pewno ci się polepszy, bo to jest jakby droga każdego i każdej z nas, żeby znajdować jakieś swoje przestrzenie na to, żeby, nie wiem, bo to jakby to samodoskonalenie to jest już trochę wyświechtane, w sensie, no nie wiem, ja to zawsze nazywam, żeby być bardziej super sobą. Tylko żeby chcieć być super sobą, to trzeba coś też w sobie rozpoznać. Na pewno zmuszanie do tego kogoś albo takie usilne sugerowanie bardzo często może skończyć się tym, że kończymy my, jako na przykład, jeśli to jest relacja kobieta-mężczyzna, że kończymy w roli matek albo terapeutek, co jakby to nie jest niczyja ulubiona rola, podejrzewam, a czasem mimowolnie przyjmowana. Więc no jakby wspaniale jest, jak osoby znajdują te swoje drogi, którą na przykład, jeśli chodzi o trenowanie tego nieoceniania i przyjmowania, to improwizacja teatralna na pewno jest, to jest na pewno dobry klucz. No tak, tylko że jak to komuś powiedzieć, nie? Jakby... No właśnie, jak się tego uczy? No bo ty uczysz ludzi improwizacji. Tak. No to jakie są narzędzia, które można zastosować, żeby wyłączyć ocenianko? No to na pewno jest wygłupianie się. Mhm. Wygłupianie się w grupie. I wielokrotnie myślałam o tym, czy to da się bez takiego, nie wiem, facylitatora, facylitatorki, osoby, która na przykład teraz wprowadza w bezpieczną przestrzeń, czyli jest to jakaś tam zamykana sala i teraz jest, dajmy na to, 15 osób, które dedykują swój wieczór temu, żeby się wspólnie powygłupiać i wyciągnąć z tego wnioski. Bo tam każdy przychodzi ze swoją jakby wewnętrzną agendą, tak? Każdy trochę się jakby boi albo obawia czegoś innego. Więc jakby jest prowadzony taki proces, który pozwala i zachęca tych ludzi do najróżniejszych wygłupów, a potem jest taka chwila refleksji, czy ja siebie oceniam i czy oceniam innych i tak naprawdę... Czy najistotniejsze jest to, jak teraz udawałem koale, czy to, żebyśmy się wspólnie razem pobawili? Bo to są takie zajęcia, naprawdę zachęcam Państwa. I to wszystko jakby, i te małe kroki prowadzą do tego, że nagle okazuje się, że jak umówimy się na taką bezpieczną przestrzeń i respektujemy zasady tej przestrzeni i pozwalamy sobie na różne rzeczy, nagle się okazuje, że to, że my się wygłupiamy, to jakby nie sprawia, że jesteśmy głupi, tylko że sprawia, że jesteśmy bardziej wolni i też z większą empatią patrzymy na tych, co się wygłupiają, nie? Chociażby, nie? Tak jakby łapiąc jakąś taką, taki wyrywając jeden malutki kwiatuszek z tego ogrodu. Więc chociażby tak, no tylko, że to jest trening. To jest trening, który ma służyć ma prowadzić do konkretnego finału, którym jest u nas w szkole, jest występ na scenie i w ogóle występowanie na scenie bez scenariusza. Ale to już jakiś czas temu się zorientowałam, że bardzo często ludzie przychodzą po prostu, żeby podszkolić sobie jakieś interpersonalne skille, niekoniecznie ich ta scena tak jara. A właśnie, o to cię miałam pytać. Jakie są główne motywacje ludzi, żeby się uczyć improwizacji? Więc tak, część to są występy na scenie, bo kiedyś chciały występować, ale życie zabrało do innych czynności i jakieś takie poczucie, że ta scena i to wypowiadanie się na scenie to jest coś dla tych osób, więc jakby to są takie postaci. Bardzo dużo osób przychodzi, żeby właśnie mieć takie umiejętności interpersonalne, bo drżą przy prezentacji w pracy, czy tam, nie wiem, na przykład chciałyby chodzić na randki, ale się wstydzą, bo coś tam. Więc żeby podbudować swoje poczucie własnej wartości, żeby na przykład, nie wiem, no choćby, żeby mówić głośniej i konkretniej, to też jest dobre. Mhm. Ale też jakby ten, zwłaszcza w ostatnim czasie i to było widać i w pandemii, i teraz po, chociaż wcześniej to też było dla mnie dość kluczowe, że jest ogromna społeczność ludzi, którzy jakby trenują te wszystkie skille, są jakby w podobnym klimacie prowadzeni, więc jakby ich rodzaj porozumiewania się jest coraz lepszy i po prostu tworzą świetne stado. I bardzo często tak jest, że ludzie przychodzą, na przykład, nie wiem, mają jakiś kryzys w związku, stwierdzili, że coś porobią i się rozstają, jak po terapii. Rozstają się i natychmiast zaczynają być z kimś ze stada. I dlatego to jest moje ostatnie... To taki interesujący insight dla Państwa. To jest interesujący insight, bo ja stwierdziłam ostatnio, że szkoła impro lepsze niż Tinder. Bo bardzo wiele osób przychodzi, rozstaje się i zaczyna być z kimś ze świata improwizatorów, gdzie jakby już jest to otwarcie głowy jest inne i okazuje się, że to bardziej pasuje. Mhm. A propos tego wygłupiania się, przyszła mi do głowy historia z rozmowy z zeszłego tygodnia z Joanną Keszką, edukatorką seksualną. Rozmawialiśmy o słynnej legendzie Batmana miejskiej, którą wiele różnych miast sobie przywłaszcza jako swoją. No ale generalnie chodzi o to, że jakaś tam straż pożarna była wzywana, ponieważ pan w stroju Batmana wdrapał się na szafę no i chciał wykonać erotyczny skok po prostu wprost do waginy swojej kochanki. No i coś tam coś tam poszło nie tak. Jak mówiłaś o udawaniu koali, to tak sobie pomyślałam, że to może też fantastycznie wpłynąć na kreatywność, która się potem może przełożyć na łóżkowe historie. Absolutnie tak. I w ogóle ta swoboda, że możemy sobie być przy sobie, czy w grupie, czy właśnie w sytuacji jeden na jeden, tet-a-tet, sobą i w luzie, i w wygłupie, i właśnie bez tej oceny, to jest naprawdę, to daje bardzo dużo wolności pod każdym względem, nawet w gotowaniu. Ja nie jestem osobą specjalnie gotującą, ale nie oceniam tego. Wiecie, o co chodzi? Jakby płacę tym, którzy gotują, i to też jest okej, że wiele rzeczy, które czasami wydają się takie kluczowe i takie niezwykłe, że zaraz, o co teraz będzie, co teraz ludzie o mnie, co ludzie, co ci słynni ludzie, którzy jeszcze nie wiem, gdzie są do końca. I jacy, co to za społeczność? Co to jest za społeczność, co oni będą o tym wszystkim mówić, bo ten jakby krytyk siedzi w głowie i na pewno w takiej sytuacji, nie wiem, romantycznej, intymnej, no ten, to tam krytyków też parę siedzi, nie? I niekoniecznie, zazwyczaj to nie są nasze głosy, tylko jakoś gdzieś... No ale wyobrażam sobie, że jak się poudawało koale na zajęciach z improwizacji teatralnej, to jak potem wpada się na pomysł, że marzy się o tym, żeby zostać seksualnym Batmanem, to tak. Dużo łatwiej to zakomunikować niż... przed takimi zajęciami, przed udawaniem koali. Dokładnie tak. Więc to jest chyba najlepsze z możliwych rekomendacji, jeśli państwo zastanawiają się, co robić po pracy, żeby móc udawać seksualnego Batmana. Na maksa tak. Aha. Zgadzam się. Co ci daje największą przyjemność w akcie improwizacji? Uwielbiam to. To jest takie poczucie, które ja teraz na jakoś też kiedyś oglądałam TEDxa. To będzie z dygresją. Kiedyś oglądałam TEDxa i tam była autorka książki Myśl, módl się i kochaj. Tak, jest taka książka. Tak mi się wydaje. Tak. I ona miała takiego TEDxa, na którym opowiadała, czy ona się już nie boi po tym, jak zrobiła taki hit, że następna książka będzie gorsza. Nie? Jakby a propos w ogóle aktu twórczego i bycia pisarką ona opowiadała. I ja pamiętam, że ona w trakcie, już nie pamiętam, do czego to się tyczyło, ale ona wytłumaczyła w ogóle pojęcie, dlaczego jak osoby tańczące flamenko tańczą flamenko, w pewnym momencie krzyczy się ole. Aha. To jest ciekawe, dlaczego? Nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłam. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że jest jakby ole od Allah, czyli Bóg, że jakby czujesz, że tą osobę coś zawładnęło i że jakby to nią jest tańczone, a nie, że ona tańczy. Więc te momenty ole, aż ty sama zrobiłam ciarkę tym. No. I te momenty ole, to są te momenty, kiedy jakby rzeczy dzieją się poza tobą. Oczywiście masz umiejętności, technikę, skill, no jako artystka, wokalistka i nie tylko wokalistka, no to pewno też znasz te momenty, nie? Jakby, że po prostu tobą się śpiewa, że masz poczucie, że coś cię zabiera in a good way. I po prostu to się dzieje samo. To są moje ukochane momenty. No właśnie, i znowu wracamy do tego flow, bo nawet w psychologii jest taka fantastyczna teoria flow, która mówi o tym, że największą frajdę, czyli to poczucie tego przepływu, mamy wtedy, kiedy robimy coś trudnego, ale jednocześnie coś, co nam wychodzi, bo już mamy te wszystkie kompetencje, żeby móc to robić. Czyli coś, co jest lekko challenge'ujące, jest jakimś wyzwaniem, wymaga od nas jakiejś umiejętności i my osiągamy już jakiś rodzaj ekspertstwa w tym. I to jest o tym, nie? Ktoś już zrobił teorię flow. Myślałam, że będę pierwszy. No, zdecydowanie jest. Tak, ale to była w ogóle jedna taka rzecz na studiach, która od pierwszego usłyszenia jakoś ze mną mocno zarezonowała i zrobiła mi ciary. I często do tego wracam, no bo oczywiście doświadczam tego śpiewając. I w sumie to jedyne takie momenty, no wiesz, znamy się trochę, ja jestem i control freakiem, bardzo lubię mieć panowanie nad swoją rzeczywistością, wszystko planuję. Natomiast w momencie, w którym śpiewam, jestem na scenie, śpiewam z muzykiem czy z muzykami, nic innego się nie liczy. Ja jestem totalnie w piosence, totalnie w tekście piosenki, totalnie skupiona na tym, o czym ona jest i o czym ona jest dla mnie. I jestem cała w interakcji z zespołem, tak? W nasłuchiwaniu. Ten call and response, który jest w jazzie obecny, ja cały czas poluję na coś, do czego ja się mogę odnieść, nie? I to jest takie bardzo bardzo osadzone w tu i teraz. W sumie to i seks to są jedne takie historie, w których ja kompletnie odpływam i wiesz, no, nie myślę, nie ruminuję, nie zastanawiam się, co będę robiła w następny wtorek o godzinie 17:10. No to to, co opisałaś, to jest dokładnie to, co się dzieje. Tylko, że jakby, no, jakby trochę innymi narzędziami, ale, ale jakby to samo się osiąga. I to jest przewspaniałe. Tylko, że u nas pewnie, znaczy u nas, u was, w sensie, że jakby improwizując na scenie jest też tak, że te spektakle, no nie ma się tego scenariusza i całe szczęście, bo jakby był, to byśmy bardzo beznadziejnie to grali. No bo wy w zasadzie nie jesteście aktorami, prawda? Tak, my nie jesteśmy jakby, w sensie, że to, co, co my robimy, to jesteśmy bardziej scenopisarzami w trakcie i montażystami i do tego wszystkiego jakby odgrywamy to i jakby jakieś tam umiejętności tego, że nie wiem, powiedz wyraźnie albo tutaj jesteś krewetką, a tu starą babą, to na pewno to jakby można przypisać jakimś tam aktorskim, to są skille aktorskie też potrzebne, ale nie tylko żeby bardzo zagrać są, krewetkę. Żeby na przykład zagrać krewetkę. Mhm. Ale tak naprawdę to jest pisanie scenariusza na żywo, jednocześnie z montażem, reżyserią i po prostu wszystkim, co sobie, muzyką nieraz, i tym wszystkim, co możemy sobie jakby wyobrazić. Więc plus trochę aktorstwa. Więc faktycznie tak, no ale dokładnie ten call and response, który właśnie nazwałaś, to jest dokładnie też, w sensie, że ja, będziesz grać i tu teraz może się, o, odbitka do sytuacji jakby dwuosobowej, tak, do sceny dwuosobowej, którą może być scena na scenie, albo może być po prostu scena w życiu, tak jak teraz my mamy, że właśnie, że ja zagram tak, jakiego będę miała partnera w scenie, aha, że to jest zawsze zależne. I jak na przykład mamy czasami tak, bo ja tu jestem już tak zwaną starą wygą, ale mamy na przykład takie wieczory, gdzie gra jakby stary wyga z młodym adeptem, adeptką, to ja na przykład już wiem, że ja gram z osobą, która jest w tym ode mnie młodsza i może mieć na przykład stres, no bo ja tą osobę uczyłam, wiadomo jak jest, nie? Chociaż jak wychodząc na scenę, to nic nie wiemy i tam nie ma bogów i bogiń. Mhm. To poczucie, że ja muszę się bardzo tą osobą zaopiekować. I jakby ja wiem, co robi strach na scenie i wiem jakby pewnie, jakie są wybory takiej niedoświadczonej osoby i ja wiem jakby, co muszę zrobić, żeby ta scena była dla nas łatwa i żeby ta osoba czuła się zaopiekowana. Mm. Bo to jest jedna z zasad improwizacji teatralnej, chociaż myślę, że pewnie każdej, jak się improwizuje w grupie, to jest twój partner, to jest superstar. W sensie cały czas sprawiasz, żeby twojemu partnerowi było dobrze i wygodnie. Jeśli ta druga osoba robi to samo dla ciebie, to nie mamy się o co bać. Mm-hmm. Bo jakby jesteśmy cały czas w tym, że my chcemy, żeby po prostu było dobrze. Nikt nie chce zagrać złej sceny, nie? Jakby teraz można tutaj wrzucić to również metaforycznie, ale mówię dosłownie. No dla mnie oczywiście myślę o seksie, jak to się przepięknie przekłada. I chodzi mi po głowie taka myśl, że słyszałam wiele razy taką opinię człowieczą na temat samego siebie, no, że już, nie wiem, miał do czynienia z tyloma różnymi kobietami, albo kobieta z tyloma różnymi mężczyznami, że w zasadzie o tym seksie wie wszystko i dokładnie wie, co robić i jak się zachować. I jest to tak potwornie zubożające podejście do bliskości seksualnej. Dużo fajniej jest założyć, po pierwsze to, o czym ty mówisz, czyli to gwiazdorstwo naszego partnera, ale też to, że wchodzimy, jakbyśmy wchodzili do łóżka po prostu kompletnie po raz pierwszy, bo każda dynamika, każda osoba plus każda dynamika dwóch osób ze sobą kolaborujących w łóżku, to jest zupełnie inna energia, to jest zupełnie nowa sytuacja, to jest zupełnie inny rodzaj komunikacji, zupełnie inne narzędzia, które są położone, no nie na stół w tym przypadku, tylko zwykle na łóżko. Znów to nie zakładanie niczego i nie ocenianie, tylko właśnie poddawanie się chwili, obserwowanie w skupieniu i życzliwości dla swojego partnera. Tak. To jest klucz do sukcesu i faktycznie niezależnie od tego, czy ktoś ma skill po prostu, wiesz, fenomenalny taki czy owaki, może ci ten skill zupełnie nic nie robić, bo akurat na przykład jesteś niewrażliwa na to. Tak. A jak ktoś jest niewrażliwy na ciebie, no to będziecie tkwić w performance tego skillu. Dokładnie. I niczego to nie przyniesie i donikąd to nie zaprowadzi. To prawda, to prawda, to prawda. I niesamowite jakby te, też w tym treningu jakby improwizacji, czyli tak naprawdę bardzo dobrej komunikacji. Ja czasem to nazywam mistrzowską komunikacją. Mm-hmm. Chociaż mistrzowskie czasami dla ludzi jest takie, że mistrz to się nigdy nie myli, a właśnie mistrz się myli wielokrotnie. Jakby o to w tym też chodzi, nie? Że mistrzowska to jest bardziej dla mnie uważna, że jak robimy jakieś najróżniejsze ćwiczenia, Na przykład, nie wiem, gramy, stoimy naprzeciwko siebie i osoby muszą kojarzyć do tego, co powiedziały w tym samym momencie, muszą siebie usłyszeć i muszą jakby znaleźć wspólne tempo, bo chodzi o to, żeby jakby razem powiedzieć skojarzenie, nie? Chociażby takie zadanko. I potem jakby po jakichś 2 minutach idzie się do jakby innego partnera, partnerki, żeby jakby znowu poćwiczyć to z inną osobą. Bo uwaga, i to jest też mój częsty żart, jestem już niewolnicą swoich kwasów, bo z każdym jest inaczej. No. No i tak to jest, że z jednym ci idą te skojarzenia od razu i to masz, a z drugim na przykład musisz mieć w tych skojarzeniach wolniejsze tempo. I chodzi o to, żebyśmy razem wyglądali, wyglądały dobrze, a nie, że ja tutaj jestem bosem i teraz to tutaj pokojarzę, a ty stoisz i nic nie skojarzyłeś i ci głupio, nie? No ja cały czas mam wrażenie, że ty mówisz o seksie. No bo to flow, no. No. Bo to flow. Ekstra, to jest, bardzo mi się podoba ta rozmowa i właśnie dlatego, że ja was, oglądając wasze przedstawienia improwizowane, tak was właśnie postrzegam jako ludzi stosujących mistrzowską komunikację i nigdy nie wiem, jak wy to robicie, że wy się tak kumacie i że tak łapiecie się po prostu za jakieś takie niuanse koronkowe. Jest to dla mnie niesłychane, no strać, jak to się robi, jak się do tego dochodzi? To jest, dziękuję, że pytasz, trening, lubienie osób, z którymi się to robi, i bardzo wiele tak zwanych złych przedstawień. Czyli jednak, bo to jest jakby... Ciągle mówisz o seksie. Tak, dokładnie, ciągle mówię o seksie. Nic tak nie uczy jak zły spektakl. Więc jakby dobrych się bardzo często nie pamięta, bo wtedy jesteśmy kozakami i wszyscy siedzimy w knajpie, zamawiamy 17 butelek wina i rozpamiętujemy, jak tu mistrzowsko ktoś był kimś tam, krewetką na przykład. A zły spektakl? Niezapomniane rzeczy. Oczywiście potem są chwile takie bardziej napięte, bo nie wiadomo, jak komuś zwrócić uwagę, bo ktoś bardzo jakby był jakiś, a w ogóle nie słuchał grupy. To każdemu się zdarza. Więc jakby też to, że musimy umieć w kryzysie ze sobą rozmawiać na ten temat. A potem, jakie są wnioski? Dobra, to jakie są wnioski, żeby następnym razem tak nie było? Dobra, wnioski są takie, takie i takie. I skoro są takie i takie i takie wnioski, no to następnym razem one są jakby wykorzystywane w spektaklu. Nie zawsze jest tak, że to od razu jakby wskakuje, bo czasami problem jest grubszy i musimy zagrać trochę tak zwanych trudnych spektakli. A to jest jeszcze może istotne dla ciebie. Może to też będzie o seksie, że mówi się dobry, zły spektakl, a tak naprawdę jak lepiej się mówi, według mnie i w ogóle trafniej, to jest łatwy, trudny. No, jak z emocjami. Co sprawia... Dokładnie. Nie ma dobrych i złych, tylko no właśnie, są te przyjemne i te mniej przyjemne. Dokładnie tak. Co sprawia, że spektakl jest łatwy, a co sprawia, że spektakl jest trudny? I jak możemy sprawić, żeby trudne były łatwe? Bo każdy chce łatwego, nie? No, ale bez tych trudnych by się nie udało. Więc to jest też znowu komunikacja. I zostają jakby w tym, nazwę to zawodem, bo tak jest, my harujemy. To jest miłe harowanie, ale jednak w tym zawodzie zostają ci, którzy umieją się bardzo dobrze komunikować. Bo ktoś może na przykład być, nie wiem, dajmy na to, bo jakby aktorstwo jest częścią, być bardzo dobrym aktorem, aktorką. Dlaczego aktorzy tak nie improwizują? Bo nagle nie masz reżysera i musisz zaufać sobie. Więc tylko część aktorów sprawia, znaczy nie sprawia, tylko część aktorów w ogóle odważa się na to, jaką to trzeba zrobić w sobie pracę, nie? Że tutaj jakby no, ty masz wspaniałe skille jakieś, no ale jednak reżyser ci mówi, nie? I potem ty to wypełniasz, a tutaj ty sam to piszesz i sam to reżyserujesz. Więc to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, tak? To by tylko aktorzy improwizowali, a tak nie jest. To jest mniejszość. A jest tak czasem, że ktoś przeprasza po spektaklu, że w jakiś sposób odbił piłeczkę komuś? Oczywiście, milion razy. I to jest najśmieszniejsze, bo ja jako osoba, która tego uczę, to zawsze mówię, nie przepraszajcie się. Nie ma się za co przepraszać. To są wszystko wnioski. Poza tym publiczność ma rację. My nie gramy spektaklu dla siebie i wiele razy było tak, że nam się wydawało, o, co za show, tam ludzie tacy, no spoko, nie? I w drugą stronę. I to jest w ogóle też bardzo często. I zawsze mi nie przepraszajcie się, a po czym wchodzi się do garderoby, jest dobra, to co chcę powiedzieć, to chciałbym was wszystkich przeprosić. I to są moje ulubione momenty, bo się przeprasza za absurdy, bo jest się tak totalnie jakby w logice spektaklu, a tam były różne rzeczy, nie? Bardzo przepraszam, że jak byłam dzięciołym kastratorem, to nie zmontowałam cię w odpowiednim momencie, bo wtedy to nie, bo mi się wydawało, że ten święty Mikołaj tam ma jeszcze coś do powiedzenia, a on nie miał, no i jakby ja tego nie wyczułam. I są jakieś absurdy i na przykład kłócimy się, dlaczego byłeś skorpionem. Nie możesz być skorpionem, jak ktoś umiera na scenie, bo wtedy nie jest ważny, ktoś co umiera, tylko ten skorpion. Wchodziłeś 3 razy jako skorpion i my się drzemy na siebie, nie? To jest słynna tak zwana kłótnia na trzepaku. kto był skorpionem, a kto umierał i dlaczego skorpion lizał szafę umierającemu, czyli jakby odciągał uwagę, nie? Kocham to, to są moje ulubione momenty. A powiedz mi, czy jest to zauważalne, że jak się z kimś improwizuje, gra już bardzo długo, to ta komunikacja się poprawia i to flow jest jeszcze bardziej spektakularne? Tak. Mhm. Jest tak. Jest tak. Oczywiście są wyjątki, bo nigdy nie wiadomo, co komu odwali, mhm. Bo ludzie na scenę wychodzą z różnych powodów i czasami ludziom się późno, to są moje ostatnie doświadczenia, ludziom się późno jakby uaktywniają jakby powody. I, no ale jestem w stanie powiedzieć, moje doświadczenie jest takie, że w 95% tak. To już naturalnie chciałabym sobie pozwolić cię zapytać o twoje magiczne, po prostu przemądre myki komunikacyjne związkowe. Ja nie ukrywam, że twoją teorię żyć sprzedaję wszystkim swoim uczestniczkom grup o przyjemności i jak więcej myśleć o seksie. No więc teoria żyć jest taka, że jak poznajemy osobę potencjalnie partnerską, no to oceniamy ją na jakąś ilość żyć, albo swoją gotowość w tej relacji na jakąś ilość żyć. Czy dobrze mówię? Tak, ja to nazywam, bo ty jesteś tutaj poważną panią, a ja to nazywam żytka, bo tak się mówiło w grze, ile kto ma jeszcze żytek. Ale są to życia de facto, tak. Tak, to daje dwie fantastyczne rzeczy według mnie. Pierwsza jest taka, że absolutnie to zakłada i dawanie szans, i wybaczanie, a z drugiej strony zabezpiecza to nas i pomaga nam ustanowić dla samych siebie granice, które mają szansę nas faktycznie ochronić i zapobiec na przykład wejściu w toksyczną relację, czy w jakieś współuzależnienie. Tak. Jest to fenomenalny myk. Jeżeli się faktycznie tego trzymamy, możemy utratę jednego życia wybaczyć. Drugie życie, no to już jest naprawdę red flag i się zastanawiamy, czy to jest sytuacja, która po prostu jest w schemacie działania tej osoby, nie? No ale za trzecim razem, kiedy to się udowadnia, no to faktycznie jest to bardzo zdrowy, dla nas dobry moment, żeby się uratować przed wejściem w to za głęboko i na przykład doprowadzić do stanu jakiegoś współuzależnienia w ramach toksycznej relacji. Zgoda. Pięknie rozwinęłaś moją teorię żyć. Bardzo mi się podoba, jak o tym mówisz. Tak, tak. No a ty może coś jeszcze masz do dodania tutaj? Tak, zgoda z tobą stuprocentowa. Ja tutaj bym dodała tak jeszcze z takiego fun faktora, że jeszcze człowieka można ocenić na ilość żytek, nie? Czyli żyć. Czyli jak mam w tej grze, mam 3 życia, no to są 3 życia, nie? Ale na przykład mogę też powiedzieć sobie, kurczę, daję mu 10. Aha, byleby się sztosem. Na przykład, ma 10 żyć, nie? Jakby, albo nie wiem, też dla przykład, żeby sprawdzić samą siebie, jakby kolejna relacja, coś tam. Dobra, daję chłopu 10 żyć, byleby się tego trzymać. Czyli jakby traci 9, jedziemy dalej, jeszcze ma żytko, tak zwane życie, po 10 do widzenia. Najgorzej jest dać jakąś ilość żyć, a potem, no, dam mu za mało, 3, to może jednak 6, nie? Że jakby, jakby żeby nie być kompromisową wobec tego. W sensie, daj mu nawet 100, ale się tego trzymaj. I też to jest, poza tym, co powiedziałaś, to jest też takie bardzo samodyscyplinujące, ponieważ ja muszę bardzo dobrze wiedzieć, co dla mnie oznacza, że ktoś traci to życie. I to zazwyczaj się czuje bardzo głęboko w sobie. To jest takie, na przykład w moim przypadku, to jest takie, nie ma szans. Jakby nie pojedziemy dalej. To jest jakby dla mnie, jakby to jest to poczucie w ciałku. W ciałku, w ciele. Więc jak ja mam to poczucie w ciele, to znaczy, że osoba straciła życie. A to strasznie tak, brzmi. Też, i też weźmy, weźmy to pod uwagę, że to nie jest, no po prostu pokłóciliśmy się i w związku z tym osoba traci życie. Tak, w naszej grze. Tylko naprawdę to jest jakiś taki moment krytyczny, taki, który właśnie zapala w nas lampkę, że to może nie jest dla mnie dobre, że to było raniące, że to było przekraczające. No coś, co jest dla nas nieakceptowalne. No to takie poczucie w ciele to jest oczywiście świetna technika komunikowania się ze sobą i jakiejś takiej pracy nawet nie z intuicją, chociaż no, to też jest o ciele mocno. No ale też nie każdy jest tak skontaktowany, nie? No właśnie, więc jakby też przepięknie idąc za tym, co tutaj mówisz, że co jest tak naprawdę najważniejsze ostatecznie chyba, to żeby mieć kontakt ze sobą. Jak ma się kontakt ze sobą i to jakby, jak ja mam pełnię, jak ja mam dużo czegoś, to mogę się tym potem dzielić. Jak jestem wyczerpana, to się nie podzielę. Więc jakby dbanie o siebie, żeby dawać sobie, żeby być jakimś takim, nie wiem, przepięknym, wypełnionym naczyniem, wiedząc, co mnie czy kogoś, kto będzie to rozkminiał, napełnia i dawać sobie tego jak najwięcej, żeby potem móc tym się dzielić. I jakby na tej wymianie chyba w ogóle polega to nasze już prawdziwe życie, a nie żytko. Że się możemy po prostu tym wymieniać. Natomiast jak jesteśmy, nie wiem, wyczerpani, nieskontaktowani, w jakichś zaprzeczeniach, to żadna teoria flow i żadne zgódź się i traktuj partnera jak superstar, to musi być na czymś zbudowane. Więc jakby tak patrząc od samego początku, to jest jakby każda i poczucie bycia w pełni siebie. Mm-hmm. A tak z narzędzi komunikacyjnych, czy byłabyś skłonna opowiedzieć jeszcze o słowie stopującym pingwin lub dowolnym innym? Dziękuję. My się bardzo dobrze znamy. Żeby za dużo nie gadać i żeby nie wchodzić jakby w to, że słuchaj, ty powiedziałeś coś tam, a ja wtedy myślałam, że ty powiedziałeś coś innego, a tak naprawdę tobie chodziło o coś tam, tylko że akurat to jest taki twój moment, jakby takie zagadnienia, które sprawiają, że ty się od razu denerwujesz, więc ja wtedy myślałam, że coś tam, żeby uniknąć jakby całej tej nadbudowy. Idea tak zwanej... Spirala śmierci. Tak, spirala śmierci, w którą zawsze druga osoba, która dyskutuje, może się wbić i poczuć się jakby, nie wiem, niepewnie i zacząć coś tam wrzucać i wtedy się nie wyjdzie po prostu z tego dziwnego dołka w ziemi. To są tak zwane bezpieczne słowa, safe wordsy. Jak w BDSM-owym seksie po prostu, tylko... Słuchajcie, tak, znów, no dokładnie. I gdyby życie traktować jak BDSM-owy seks, jakby są sytuacje na tyle niebezpieczne, że jakby od razu powiedz, że tego tam nie chcesz i żeby nie trzeba było tłumaczyć. A słuchaj, ja tutaj nie chcę, żebyś mi... Tylko po prostu powiedz jakieś słowo. I to na przykład pingwin, to jest miłe słowo. W ogóle, że to było jakieś miłe słowo, też sobie tak myślę. Wiesz, to mandarynka, cokolwiek. Tylko znowu tutaj, żeby druga osoba też musi być dobrym partnerem, partnerką do tego, żeby to usłyszeć i nie drążyć. Bo jak już mówimy tego przysłowiowego pingwina, no to on jest pingwinem. To jest najtrudniejsze dla mnie, żeby nie drążyć. Tak, no to nie drąż. W sensie pingwin to pingwin, nie? I nie drąż dalej. I ja myślę, że nawet jak na chwilę obecną jest taka pokusa, że człowiek by podrążył. Z mojego doświadczenia wynika, że prędzej czy później to i tak daje piękne rezultaty, bo ta druga osoba ufa, że ona naprawdę jest słyszana w swoim, uwaga, pingwinie. W sensie ja mówię pingwin, ty nie drążysz i to jest okej. Okay. I potem druga osoba mówi pingwin i też nie drąży, nie? Bo potem się na przykład robi coś takiego jak system zemst. A to było pingwin, a ty drążyłeś, nie? To po co mówisz pingwin, nie? Jakby to nie spełnia swojej funkcji. Nawet na próbę zobaczyć, ile daje, jak się tej drugiej osobie ufa, że jak ty nie drążysz, że nadrążyć nie będzie i czy to w istocie coś daje. Może się okaże, że dla tych akurat osób to będzie jakaś bzdura i że w ogóle to nie pojedzie. A może się okaże, że to bardzo wiele jakichś takich tak zwanych głupich kłótni. Takich idiotycznych niesnasek. Idiotycznych niesnasek, które są naszym też pięknym kolorytem dnia codziennego, że po prostu utnie, że to jakby gdzieś nie wyeskaluje. Polecam. I to super działa przy założeniu, że faktycznie traktujemy siebie nawzajem jak superstar. Dokładnie. I wtedy to słowo, ten wentyl bezpieczeństwa, którym to słowo jest, czy to jest pingwin, czy mandarynka, czy cokolwiek, wtedy tylko ma rację bytu. Jeżeli my nie zastosujemy potem technik pasywno-agresywnych na tej osobie, dokładnie, tylko założymy, że po to powiedzieliśmy mandarynka czy pingwin, tak, żeby zakończyć idiotyczną niesnaskę i iść dalej w miłości i uznawaniu siebie za superstar. Królowo. Nazwałaś to. Nie, to ty to wymyśliłaś. Nazwałaś, no tak, no ale pięknie, pięknie to nazwałaś, dokładnie tak. No ale też zwróćmy uwagę na to, że to jest jakby to jest traktowanie siebie jak superstar, i jakby, ale znowu drążymy do tego, to się też się łączy z żytkami. Dla mnie na przykład jakieś hardkorowe nieuszanowanie pingwina byłoby stratą żytka, idąc już w tym slangu. Aha. Mam nadzieję, że tutaj słuchacze i słuchaczki nadążają. Followują. Więc tak, no jak, nie wiem, no, jest się z kimś kurczę miesiąc i osoba już straciła 3 żytka, zero słuchania pingwinów, no to idziemy dalej, nie? Jakby nie ma co fantazjować na ten temat, nie? Czyli jakby pingwin też nie jest po to, żeby go nadużywać, tak samo jak strata żytka, to nie jest dlatego, że nie wyniosłaś śmieci, dajmy na to, nie? No tak, ale te żytka i ten pingwin i to wszystko, to jest wszystko z szacunku do siebie i z traktowania siebie samego, czy siebie samej jak superstar. I ty jesteś moją królową tego absolutnie. To ty mnie nauczyłaś w przyjaźni, w ogóle w relacjach międzyludzkich, tego, że ty jesteś na pierwszym miejscu dla siebie. I jak ty potrzebujesz odwołać spotkanie nawet w ostatniej chwili, bo po prostu... Bo ci jest bardzo źle, potrzebujesz zostać w łóżeczku i się zaopiekować sama sobą, to ja wiem, że to nie jest atak we mnie, tylko to jest konieczność ochrony ciebie. I oduczyłaś mnie takiego właśnie fochowania się w takich sytuacjach, czy oczekiwania, że moja przyjaciółka to powinna być ze mną zawsze wtedy, kiedy ja jej potrzebuję. No nie, moja przyjaciółka powinna być ze mną wtedy, kiedy ma pełnię i jest w stanie ze mną współdzielić coś, bo ma na to przestrzeń, nie? A to jest bardzo kulejące podejście, a już jak jesteśmy z kimś w parze i to jeszcze w ogóle monogamicznym w związku, to już w ogóle sobie nadajemy jakieś takie prawo do posiadania tej osoby, jakiegoś zarządzania nią, jakichś ciągłych oczekiwań, podczas gdy odrobina zaufania powoduje, że można zrobić 3 kroki do tyłu, powiedzieć, okej, widocznie ona potrzebuje pobyć sama, tak? Czy widocznie potrzebuje się sobą zaopiekować, żeby nam za chwilę mogło być lepiej. Dokładnie tak, ale pięknie o tym mówisz i też dziękuję ci za te słowa. No i znowu to jest odniesienie do sceny impro, tak? Jakby ja zakładam, że partner, z którym wchodzę na scenę, wink, wink, włóż tam cokolwiek, chcę, żeby ta scena była łatwa. Więc nie mogę zakładać, że ruchy, które są wykonywane przez tą osobę, nie służą scenie. Ja muszę założyć, wychodząc na scenę, że my tę scenę chcemy grać. I że ta osoba robi to, co może w tym momencie najlepiej dla sceny. I że ja to odbieram najlepiej, jak mogę dla sceny, nie? Więc to, co mówisz, tak? Że moja przyjaciółka potrzebuje się teraz sobą zaopiekować. Więc ja myślę, Boże, jak wspaniale. Boże. Boże różnych religii. Jak wspaniale, że po prostu mam przy sobie taką mądrą osobę, która jest w stanie podjąć taką decyzję. Bardziej niż to, co powiedziałaś, nie? Że jakby biorę to do siebie i mam focha. Tylko takie, a jak się okaże, że ta osoba cały czas odwołuje, bo cały czas musi zostać w tak zwanym łóżeczku i w ogóle nigdy się nie chce z tobą spotkać i w ogóle to jest jakiś przyjacielski żart, no to mamy jasność, nie? To wtedy mamy po prostu jasność, że to nie jest osoba, którą można dalej nazywać przyjaciółką, przyjacielem, koniec. Jasne. Słuchaj, ja o swoich zawodach, o byciu muzykiem i osobą, która się spotyka z ludźmi i gada o ich seksualności, myślę o, trochę pojadę teraz ezograżyną, ale jako o osobie, która pracuje energią w pewnym sensie. No tak. Bardzo jest dla mnie ważne to, żeby to swoje pole energetyczne czyścić, żeby móc potem wyjść z czystą, dobrą energią do ludzi śpiewając im piosenki, tak? Albo z czystą i dobrą energią do ludzi, żeby podpisać im płyty i się z nimi zobaczyć i spotkać po koncercie. No i dokładnie to samo w gabinecie też potrzebuję, wiesz, robię sobie te przerwy między jednym klientem a drugim, czy jedną klientką a drugą klientką, tak, żeby sobie pomedytować, posiedzieć w ciszy, porobić co cokolwiek ja tam potrzebuję sobie porobić. A czy ty masz jakieś takie metody, którymi byś się mogła podzielić, które ci pomagają regenerować twoje pole energetyczne? Z cenzuralnych? Śpię. Tak, ale też pobycie właśnie ze sobą, sen i muzyczka najlepiej. Tak, to fenomenalne jest narzędzie terapeutyczne. No to słuchaj, a propos muzyczki, chociaż nie wiem, czy a propos muzyczki, dobra, zostawię ci swobodę, bo jest tak, że to jest dopiero drugie moje spotkanie ze słuchaczami i wymyśliłam sobie, że chciałabym, żeby w formacie było coś takiego, że gość gościni daje jakąś przyjemność naszym słuchaczom. I to może być cokolwiek. I zwykle informuję o tym wcześniej gości. Tak, nie poinformowałaś mnie. Zaraz coś wymyślę. Tak, ale też się tak trochę podjarałam tym, że tobie można nie powiedzieć. To jest prawda. Parę mi teraz rzeczy chodzi po głowie, ale chyba w związku z tym, że dosyć bliską, straciłam dosyć bliską osobę, genialnego, wspaniałego artystę, performera, wokalistę, improwizatora. I jakoś w 2019, jak taką całą zgrają, bo te przyjaźnie improwizatorskie to są takie rodziny, no bo cały czas po prostu ze sobą się mieli jakby w tej obecności, w tej zgodzie, w tym nieocenianiu, w tym byciu superstar. Więc chciałabym tutaj państwa, ale słuchacze i słuchaczki Trójki, to na pewno to nie jest nic strasznego, polecieć taką absolutną klasyką Grechuta i Anawa, Świecie nasz. Okej. Okay. No to dobrze. To ja w takim razie bardzo, bardzo ci, Olu, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i że nam wszystkim tak pięknie opowiedziałaś o tym zupełnie mistrzowskim wymiarze komunikacji. I bardzo państwa zachęcam do tego, że jeżeli nie doświadczyliście obserwowania właśnie komunikacji na mistrzowskim poziomie w akcie improwizacji, to warto poszukać występów Aleksandry Markowskiej, bo jest to absolutna królowa. O. Gdzie cię można najłatwiej znaleźć, powiedz? Najłatwiej znaleźć mnie można albo w resorcie komedii, albo w klubie komediowym. W klubie komediowym musical improwizowany, w resorcie komedii na przykład teatr improwizowany Hofesinka. Jak macie dzieci, to jest też taki teatr improwizowany Nikt nic nie wie, gdzie gramy improwizowane bajki, co jest absolutnie pięknym czasem. Również dla rodziców, bo rodzice też się chichrają, więc polecam, wpadajcie, oglądajcie. Mm-hmm. No i inspirujcie się, bo to jest naprawdę niesamowite doznanie i poobserwowanie sobie tej wolności i tego przepływu właśnie tego flow na tak wysokim poziomie ekspertstwa. to jest fenomenalne doznanie. Bardzo ci, Olu, dziękuję. Aleksandra Markowska. Ja nazywam się Monika Bożym i prowadzę dla państwa audycję Przyjemność po mojej stronie. A na koniec słuchamy Przyjemności od Oli, czyli utworu Świecie nasz. Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki w trach. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy żadny strach. Świecie nasz,